Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin. Amelleri makbul olan, yüzüne atılmayan samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizlere rahmet etsin. Bizleri bu rahmet ayında mağfiretiyle karşılasın. Ve affettiği kullarının arasına koysun. Evet kardeşlerim, Ramazan geldi, gidiyor işte. İşte dün Kadir Gecesi'ni aradığımız gecelerden bir tanesiydi. Ömrümüz olursa yarın gecede Kadir Gecesi'ni arayacağımız gecelerden. Allah Azze ve Celle Ramazan ayını hayırla, ibadetle, oruçla, Kur'an'la, infakla ve güzel amellerle geçirmeyi ve Rabb'i razı etmeyi hepimize nasip etsin. Bugün sizlere bir hadis-i şerifin şerhini yapmaya çalışacağım. Önce kendi nefsime, sonra tüm kardeşlerime bir nasihat niteliğinde inşallah. Hadisimiz şu. Abdullah bin Amr naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. O yalan söylemesi mümkün olmayan Resul diyor ki, hiçbiriniz arzu ve istekleri benim tebliğ ettiklerime tabi olmadıkça gerçek manada iman etmiş olmazsınız. Hadisi tekrarlıyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbirinizin arzu ve istekleri benim tebliğ ettiğim, getirdiğim dine uymadıkça ve sizin arzunuz, hevesiniz buna tabi olmadıkça gerçek manada iman etmiş olmazsınız buyuruyor. Evet, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah razı olsun kardeşim. Hadisin iki anahtar kelimesi var. İki meseleyi önemli vurgu yapıyor. Birincisi arzu ve duygular. İkincisi de bu arzu ve duyguların motivasyonu. Yani vahye tabi olması. Bu kavramlar çok önemlidir kardeşlerim. Hele hele bir de insan fıtratını göz önüne alacak olursak, birine gülsen o da sana güler. Aksilik yapsan o da sana yapar. İyilik yapsan minnet duyar. Kötülük yapsan düşmanlık yapar. Yani insan çeşitli duygu ve kabiliyetlerle yaratılmış ve dünyaya gelmiştir. Hem hayra, iyiliğe ve hem de şerre, kötülüğe meyilli bir yapıda yaratılmıştır. Allah Azze ve Celle'nin Şems suresinde buyurduğu gibi, biz insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik diyor. Yani öğrettik. İşte insana doğuştan verilen bu duygu ve kabiliyetlere hep birden kısaca fıtrat denir kardeşlerim. Yani Allah Adem'i fıtrat üzerine yaratmıştır. Fıtrat kelimeye baktığımızda, sözlüğe baktığımızda yaratılış, yapı, karakter, tabiat, mizac, kalbi selim, adetullah, din gibi manalara gelir. Neden bu kelimeleri böyle çoğaltarak söyledim? Çünkü hasbel kader bunu araştırdığınızda birisi bu kelimeyi ele alır işler, biri bu kelimeyi alır işler ama neticede hepsi aynı kapıya çıkar. Yani tabi eğilim, uygun olma, huy, cibiliyet, hatta içgüdü, istidat gibi manaları da vardır. Yani kısaca fıtrat, insanın yaratılışında var olan duygu, içgüdü ve yönelimlerin tamamını temsil eden bir kavramdır. İslam ıstılahında fıtrata yüklenen mana ise kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanı yaratıcısını bilip tanıyacak ve varlığını idrak edecek bir hal, bir istidat, bir kabiliyet üzerine yaratmasıdır. Hiçbir yaratılan insanoğlu Rabbini inkar edemez. Firavun bile ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor ama o ruh bedenden çıkacağında iman ettim, iman ettim diyor. Kime? Musa'nın, Harun'un Rabbına diyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? Şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi? Hani Rab sendin? Hani Rab'a inanmıyordun? Hani inkar ediyordun? Demek ki Rabb'in varlığını fıtrat inkar edemez. Ettim diyenler nasıl eder? Buna İslam ıstılahında mugalata yoluyla küfür denir. Kalbinin tasdiklemeyip diliyle yaptığı küfürdür aynı Firavun'un yaptığı gibi. Ben ateistim, ben Allah'a inanmıyorum falan filan martavalları okuyan birisini akli olarak yaklaşın, aklını devreye sokun. Onun Allah'a inancı olduğunu, bir Rabb'in varlığı olduğunu kendisi de ne yapacaktır? Tasdik edecektir. Veyahut halk arasında hani fıkra anlatırlar ya, kafir işte öleceği zaman Allah'ım yardım et, kızdığı zaman Allah belanı versin, hani inanmıyordu ya, ne zaman bu sevinçte ya da başına kötü bir şey geldiğinde o inanmadığı Rabb'in adını ne yapar? Zikrediverir. Evet, hadisimiz neydi? Hiçbiriniz arzu ve isteklerini benim getirdiğime tabi kılmadıkça iman etmiş sayılmazsınız. Duyguysa herhangi bir zihin, his, tutku, hareket bunlar nedir? Uyarılmış zihinsel durum gibi ifade edilir ki bir his ve bu hisse özgü belirli düşünceler, haller ve hareketlerdir kardeşlerim. Şimdi tezahürlerine baktığımızda huyların, düşüncelerin, yani yüzlerce duygudan söz etmek mümkün. Yani hadisi anlamak için analiz ediyoruz, bakın dikkat edin. Hangi duyguda, harekette olursanız olun Allah'ı razı edeceksiniz. Gelene tabi olacaksınız. Açalım şimdi. Temel duygu kümelerinden söz ederken öfke var mı? Var. Üzüntü? Var. Korku, zevk, sevgi, şaşkınlık, iğrenme, utanç duyma. Yani bunların hepsi duygu kümeleridir. E şimdi her kümenin de bir tezahürü vardır. Misal, öfkenin hiddet, hakaret içerme, gazaplanma, kızma, sinirlenme, hınç, kinlenme, sonra rahatsızlık duyma, alınganlık duyma, düşmanlık, daha ileri boyut olan nefret ve şiddet, terör gelir. Üzüntüye bakıyorsun, acı, keder, neşesizlik, hasvet, kendine acıma, yalnızlık, can sıkıntısı, umutsuzluk. Bunlar hep ne yapar? Şiddetli depresyona sebep olur. Çünkü fıtrat bunları kaldırmaz. Korkuya bakıyorsun, kaygıyı, kuruntuyu, sinirliliği, tasayı, hayreti, şüpheyi, uyanıklığı, vicdan azabı, huzursuzluğu, çekinmeyi, ürkmeyi, dehşeti, birçok panik ataklığı dahi ne yapıyor? Tetikliyor. Zevkin mutluluğuna baktığımızda coştukça coşuyor, rahatlıyor, gevşiyor, tatmin edici, haz verici, sevinç verici, eğlence verici veyahut gurursal, heyecan verici, hoşnut olduğu şeylere gidiyor. Ve kendinden geçiriyor, aşırı zindelik duyuyor, kapris, sevginin kabul görmesi bu sefer dostluğa, güvene, arkadaşlığa, yakın ilgiye, sadakata, hayranlığa, aşırı tutkunluk, muhabbete, şaşkınlığa, hayrete, afallamaya, merak etme, iğrenmeye, hor görmeye, aşağılamaya, tiksinmeye, nefret etmeye, hoşlanmamaya, itici bulma, utanca, suçluluğa, mahcubiyete, hayal kırıklığına, pişmanlığa, küçük düşme, üzülmeye, çileye, nedamete ne yapıyor? Bunların bu duygu kümelerinin dışa vurduğu ne vardır? Yansımalar vardır. İşte bu bütün tezahürler bireyin kişisel fıtri yapısının yanı sıra yetişmesinin de aldığı eğitimin dini, ahlaki, sosyal kabullerinin daha birçok faktörlerin etkisiyle ne yapar? Tecelli eder. Ve bu etmenlerin etkisiyle şekil ve boyut kazanır. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün bu duygu kümelerinin getirdiğine tabi olmasını istiyor. İşte eylemlerin tezahüründe aklın ve bilginin yanı sıra hadisimiz ne diyor? Duygunun çok önemli neyi varmış? Tesiri varmış. Ve şüphesiz insanın bütün davranışlarında bu vardır. Keşke bütün Ademoğlu aklıyla hareket etse. Yani düşünerek hareket etse. Keşke hemen hisleriyle harekete ne yapmasa? Geçmese. Şimdi bazı davranışlarda duygunun yardımına, desteklenmesine, hatta yönlendirmesine ihtiyacımız vardır. Hakikaten duygu gerekir. Örneğin bir tehlike, acı kayıp ya da işte bir sürü şeylerde insanın sabırlı, metanetli olması veya cesaretli olması, kahraman olması, atik olması veyahut iyilikte öncülük yapması, bunlar nedir? Duygusal şeylerdir ve öncülük çok iyidir. Belki çözülmeye sebep olacak, o ne yapıyor? Durduruyordur. İşte her duygu bizi bir şekilde hareket etmeye ne yapar? Hazırlar. Aslında tüm duygular harekete geçmemizi sağlayan birer motivasyonlardır, bir dürtülerdir. Yaşantımızda zihinle kalbin uyumunu sağlamak için duyuları zekice kullanmak çok önemlidir. Onun için Ali radıyallahu anh diyor ya, eğer İslam dini, akıl dini, mantık dini yani böyle şey olsaydı ben ne yapardım? Ayağımın altını mest ederdim. Ama İslam dini ne diniymiş? Duygu dini değil, his dini değil, vahiy dinidir. Vahiy, vahiy. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin. İşte ben fehme uyuyorum, fehimsiz olmaz diyenlere bu çok önemli bir reddiyedir. Biz de vahye tabi oluyoruz. Vahye, vahye. Evet. İşte bizim duygularımızı inen dine tabi yapabilmeyi başarabilmemiz için vahyin önderliğinde duygularımızı yönlendirmez ve eğitmemiz gerekir. Bu şekilde bir eğitime çok önemli ihtiyaç vardır. Yoksa insanın yaşamı süresince bilgi ve deneyimleriyle edinildiği kişiselleştirmiş duyguları da söz konusudur ama bu insanı cennete ne yapmaz? Götürmez. Önce insan duyarsız olduğu bir uyarana bilgi ve deneyimleri sonucu zaman içinde onu duygusal bir nitelik atfetmiş olur. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın hadisimiz bizi motive ediyor. Vahiy, Kur'an ve onun bir açılımı ile Sünnet, Kur'an ve sünnet bunlar işte bizim arzu ve isteklerimizi, heva ve heveslerimizi gelen dine tabi kılacağız. Dini heva ve hevesimizin önüne ne yapmayacağız? Geçirmeyeceğiz. Bakın sözlükte keyif kelimesine baktım. Diyor ki keyif, keyfin sözlük anlamı hevadır diyor. Hevaya baktım, nefsin şehvetlere meyli demektir diyor. Demek ki hadiste heva olarak ifade edilen istek ve arzular. Anlatılan bu. Diğer bir ifadeyle fıtri temayül. Bu da iki kısımmış bakın. Fıtratın meyli ya ilme vahye uygun ya da ilme vahye uygun olmayan. Eğer senin fıtratın gelen vahye uygunsa güzel. Gidişatın da güzel. İmanı kamilliği yakalamışsın. Ama senin huyun, gidişatın, davranışların, isteklerin, hayata bakışın, eşine bakışın, çocuğuna bakışın, ilme bakışın, alime bakışın eğer vahye değil de nefsine göre ise buralarda ne var? Sıkıntılar var. Şimdi irdeleyelim. Eğer vahye uygun olan hevaysa bu Allah Azze ve Celle nazarında yaratılış gayesine uygun düşen bir eğilim ve gidişattır. Zira şehvetlerin de yaratılışı boşuna değildir. Onlar insanları yaratılışların gayesine ulaştırmak için Allah Azze ve Celle tarafından verilen birer yönlendirici ve güç sebeplerdir. Ancak insan zekasının şeytani yönü onları gayelerinden döndürerek ilmin, vahyin zıttını olarak zevk için yaparsa işte bunu boşuna yapar ve israfa sebep olur. Belki de bu ifademizi en güzel anlatan rivayetlerden bir tanesi biliyor musunuz diyor sizin eşinizin ağzına verdiğiniz lokma dahi ibadetten ve kulluktan diyor. Hatta eşinizle yapmış olduğunuz münasebeyi zevciye dahi cimayı kastediyor. Bu da ibadetten ve kulluktan diyor. Oradan sahabenin bir tanesi taaccüp edip diyor ki Allah'ın Resulü bu örnekte verilir mi hani başka bir şey? Peki diyor siz zina etseniz nefsinizi haram yoldan giderseniz bu haram değil mi? Günah değil mi? Ve karşılığında had cezası yok mu? Demek ki fıtrat vahye tabi ise Allah'ın emri doğrultusunda hareket ediyorsa bu sana her zaman ne yapıyor? Hayır getiriyor. Ama bunun zıttınaysa işte bu da insanı aşağıların aşağısına çekiyor. İşte hadiste anlatılan bu. Örneğin iffetli olma, çoğalma niyetiyle evlenme arzusu yaratılış gayesine uygun, dolayısıyla vahye mutabık eğilim iken zina yani nikahsız gayrimeşru ilişki vahye aykırı, yaratılış gayesine uygun düşmeyen bir hevadır. Genellikle hevada böyle şeylere denir. Bu durumda vahye uygun düşmeyen heva, fıtri duyguların yaratılış gayesi dışında kullanımı şeklinde açıklanabilir. Kardeşlerim, insan hayatının fıtrat istikametinde sürdürülebilmesi için bu huylara, davranışlara yön veren duyguların eğitime ihtiyacı vardır. Her insanın yaratılışında kendisine ait bilincin temelinde, vicdanının derinliklerinde bir hakkaniyet duygusu, Allah'ı tanıma temayülü gizlidir. Yani halk arasında bile insanlar birbirini uyarırken ne der? Allah'tan kork. Üstündeki Allah'tan kork. Hiç Allah'tan korkmuyor musun? Veyahut bütün peygamberlerin Allah hepsine salatü selam eylesin. Bütün peygamberlerin ashabına söylediği nasihat neydi? Utanmadıktan sonra onlar dilediğini ne yap? Yapabilirsin diyor. Demek ki bütün fıtratta her insanın fıtratında Gizli de olsa bir Allah'a inanış, Allah'ı kabul, ondan utanma, sıkılma ne varmış? Varmış. Başları sıkıştığında, zarri durumlarda küfre şartlanmış inatçı kafirler bile derinden derine yaratana sığınma hissi, duygumaları çok açıktır. Mesela İkrime bin Ebu Cehil, aleyhissalatü vesselamın Mekke'nin fethinde Kabe'nin örtüsüne bile saklansa öldürün dediği birisi. Tam kafir ruhlu. Kaçıyor, gemiye biniyor. Gemi giderken ne oluyor? Fırtınaya yakalanıyor. Lat diyor, durmuyor. Azdıkça asıyor fırtına. Menat diyor, olmuyor. Hubel diyor, olmuyor. Kaptan bağırmış. Burada ne lat, ne menat, ne hubel, ne huze. Bir olandan başkası yardım edemez diyor. O bire yalvarın diyor. İkrime diyor ki, vallahi diyor, bir olanı söyledim, fırtına durdu diyor. Vallahi diyor, ben de nezrettim. Ayağım yere bastığında Muhammed'in eline elim değene kadar durmayacağım ve gidip ona beyat edeceğim dedim diyor. Ve diyor, karaya ayak basar basmaz direkt ona doğru yola çıktım. Yüzümü diyor kapattım. Sonra Osman beni diyor tanırdı. Ona geldim, rica ettim, şefaatçi olmasını söyledim diyor. O kabul etti diyor. Sonra gittim diyor. Kendisi birilerine bir şey anlatıyordu diyor. O esnada diyor hemen eline beyat ettim diyor. Beni diyor gözümden tanıdı, elini çekti diyor, yönünü döndü diyor. Sonra diyor fırsatını buldum, öbür taraftan geldim diyor. Beni tanıdı diyor, gözümden elini çekti diyor. Sonra öbür taraftan geldim diyor. Yine beni tanıdı diyor, elini çekti diyor. Dördüncü de diyor elini uzattı diyor. O, ona beyat edince ben de üstümdeki çarşafı attım diyor. İnsanlar beni tanıdı, hatta kılıç çekenler bile oldu diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları engelledi diyor. Ve dedi ki diyor, ben bunun beyatını diyor kabul etmediğimde neden bunun boynunu vurmadınız? Oradan Mughire bin Şube diyor ki radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü diyor, sen bir gözedeydin diyor. Ben onun diyor boynunu diyor ağaç doğrar gibi doğrardım diyor. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, hiçbir peygambere hain göz yakışmazdır. Bakın konumuzdan alakalı çok önemli bir delildir ve eğitimdir bu kardeşlerim. Almadığında sen düşüneceksin onu. Yani beyatını ne yapmadı? Almadı. Sen düşüneceksin. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İnsanlara bir zarar dokunduğunda ayet-i kerimede geldiği gibi ne yaparlar? Halisane Allah'a dua ederler. Ancak o bela musibet üzerlerinden geçtiklerinde Rablarını unutur ve yüz çevirirler. Evet, fıtrat böyle. Hep hakka, hayra yönelik bir istikamet takip eder. İşte sıkıştığında Rab ortaya çıkar. Allah onu bolluğa, berekete ve sıkıntısından arındırdığında yine fıtrat onu ne yapar? Başka bir yöne yönlendirir. Allah bizlere hayır versin. Her halükarda vahye uymayı nasip etsin. Hem bize hem de neslimize. Kardeşlerim, vahye tabi olmayan heva ve hevesten uzak durmanın yolu ibadete, cemaate, ilim meclislerine devamdan geçer. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiyor mu? Cemaattan ayrılan cehenneme ayrılır. Biz nasıl anlıyoruz? Cemaate gelmiyor bunlar, işte selam vermiyor, hayır yok. Anlatılan bu değil. Siz bir ilim meclisine gelip de boş ayrıldığınız hiç oldu mu? Ayrıldıysanız bu sizin ayıbınızdır. Siz küfenizi dolduramamışsınızdır. Yoksa o mecliste muhakkak ilim vardır. Ama alırsın. Ama almazsın. Ama nasibin neyse onu alırsın. Ama bunun dışında hiçbir şey alamasan bile Allah'ın melekleri vardır. Allah için gelmene hasep, Allah Azze ve Celle'ye seni müjdeler, yine Rabbinin rahmeti vardır. Ya yani muhakkak bir şey alırsın. Ama artık nasibin miktarında. Kardeşlerim, vahye tabi olmak istiyorsanız kulluk görevinin ifasını yoğunlaştırın. Kalbin Allah'la olan bağı gevşediğinde, karardığında, herhangi bir şeye meylettiğinde Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Muhakkak ki benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki günde ben de en az 70 kere, bir ifadesinde de 100 kere tövbe istifarda bulunurum diyor. Ancak zikreden dil, şükreden dil bizim için geçerlidir vahide. Vahye tabi kılınmamış heva ve heves, her türlü azgınlığın, zalimliğin, haddi aşmanın, günahın itici gücüdür. Her türlü dedikodu, gıybet, ihlassızlık, samimiyetsizlik, her türlü şey vahye tabi olmayan hevamızdan gelir. Allah bizlere hayır versin. Aynı zamanda belanın temeli ve köküdür bu. Her belanın temeli ve kötülüğün kaynağıdır. İnsanın başına ne gelirse gelsin, bu tür hevadan gelir. İyilikler kimden? Kötülükler? İşte bundan. İnsanın kendi elleriyle işlediğinden, yani vahye tabi kılmadığın heva ve hevesinden kaynaklanıyor. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Bakın ilacı ne? Allah korkusu azgın isteklerin şiddetli saldırılara karşı sağlam nedir? Bir kaledir. Allah'tan kork. Bak ne güzel bir kelime. Allah'tan kork dediğinde sahabe olduğu yerde duruyor muydu? Biz de duracağız. Çünkü onlar bizim önümüzden giden örneklerimiz. Eğer bir Müslümana Allah'tan kork dediğimde tınlamıyorsa, etki yapmıyorsa, demek ki arzuları, duyguları, hevaları ne yapmış? Kendi doğrultusuna dönmüş. Yüce Allah insanın heva ve hevesini tek başına serbest bırakmamasını, onu frenlemesini, dizgini eline alıp vahye tabi kılmasını ister. Bu konuda insan nefsini ve duygularını vahiyle eğiterek ikna ederken ceza korkusu ve mükafat ümidi telkininden destek almasını ister. İşte konulan had cezalarının sebebi ve verilen mükafatların sebebi budur. İnsanın korku ve ümit arasında olması için. İşte bu zorlu mücadelesine karşı da ona cenneti ödül ve sığınak olarak vermesidir. Kardeşlerim, yönü bozulan, duygularının esiri olan insanların bazı sözleri var. İnsan doğası böyle kardeşim. İnsanın yapısında var. Diye heva ve heveslerini ne yaparlar? Serbest bırakırlar. Doğru. İnsanın doğasında var zina. Sen ananın, bacının, karının, kızının zina etmesinden hoşlanıyor musun? O zaman bu söylediğin nasıl bir söz? Ya insanın doğasında var almak diyor, çalmak. Peki sen arabanın, evinin, malının, paranın çalınmasından hoşlanıyor musun? Hoşlanmıyor. Hani doğanda vardı? Yani bu tür küfür, nefse tabi olan, vahye tabi olmayıp hayvanlığa, kötülüğün kaynağına tabi olan insanların, maalesef aramızda da var bunlar konuşurken, vahiyle eğitmediğin huy, hareket, konuşma nereye gider? Vahiy dışı konuşmaya gider. Mala yani konuşmaya gider. Onları gerçekle yüz yüze getireceksin. Ha, bu sözüm acıtabilir. Ama bakın, aleyhissalatü vesselama gencin birisi geliyor, ne diyor? Ben zinadan çok hoşlanıyorum diyor. Vahiyden haberi olmayınca senin verdiğin nasihat azar gibi gidiyor başkalarına. Gel diyor. Sen annenin, anneannenin, teyzenin, hanımının, kızının, yeğeninin, kız kardeşinin zina etmesinden hoşlanır mısın? Tek tek soruyor, ayrı ayrı. Hoşlanmamıyor Allah'ın Resulü. Her seferinde aleyhissalatü vesselam senin hoşlanmadığından hiç kimse ne yapmaz? Hoşlanmaz. İşte vahyi terbiye budur. Allah bizlere hayır versin. Nefsini vahiyle terbiye edenlerden ve neslini vahiye göre yetiştirenlerden eylesin kardeşlerim. İnsanın içinde heva ve hevesinin dürtülerinden etkilenme yeteneği veren Yüce Allah, aynı zamanda heva ve hevesinin dizginini tutma yeteneği de vermiştir. İkisi de vardır. Heva ve hevesi frenlemeyi, cazibesinden kurtulup yükselmeyi öneren de odur. İnsanın bu mücadelede başarılı olup çıkıp yükselmesi ve yücelmesi halinde ona mükafat olarak cenneti veren de odur. Kardeşlerim, insan vahye değil de heva ve hevesine uyarsa, arzu ve isteklerini hevalaştırır, ilahlaştırırsa, Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi o heva ve hevesini ilah edineni gördün mü? Bu ayeti işte bunu ifade ediyor. Kişinin benliğini, hayatını, eylemlerini şekillendiren arzu ve istekleridir. İsteklerin belli bir kısmı hayati zaruretleri oluştururken diğer bir kısmı da bu hayatı zaruretlerle ilişkilidir. Bütün arzu ve istekler vahye tabi kılınıp niyet yoluyla aşkın bir amaca yönlendirildiğinde ancak gerçek anlamlarını bulur. İşte bu istikamette yaratılış gayesidir ki aradan çıkarıldığında arzu ve istekleri heva ilahlaştırılmış olur. Araç olmaktan çıkar, amaç haline gelir. Artık bu noktadan itibaren kuralların belirleyicisi vahiy değil, artık nefis olur. Emri bil maruf, nehyanil münker, Allah'ın dediği değil, artık nefsin iyi dediği iyi, kötü dediği kötüdür. Ne işin var ya oraya gidiyorsun? Ne işin var iftara gidiyorsun? Otur evinde yap. Hadi bir lokantaya gidelim, orada açalım. Hadi şöyle yapalım. Hadi böyle yapalım. Senin vahyi, vahiyle duygularını eğiteceğin hazır Ramazan ayı varken, hazır büyük şeytanlar da bağlanmışken, sen vahye tabi olamıyorsan, acaba ne zaman vahye tabi olacaksın? Eski adı Huzur Vadisi, yeni adı Cehennem Vadisi olan yerde bazı mikroplar var. O salgın mikroplar orayı mikrop haline getirdi. Nar-ı cehennem yaptı. Oradan bir tane alçak var. Devamlı Ümre'ye gider, hacca gider her sene. Lakabı tüccar. Herkes onu hacca, Ümre'ye gitti zanneder. Sormam, insanlar gerçek yüzünü anlatsın diye. Yoksa benim gibi birisi veya okuyan birisi birinin ne yaptığını kestiremeyecek kadar aptal değildir. İtikafa girdin dedim. Ümre'ye gitti Ramazan ayında. Girdim dedim. Doğru söyledim. Oruç tuttum. Yoktu, tutmadım. Şimdi Ramazan ayındayız. Ramazan'daki ümre Harun hocam nedir naslarda? Hacca bedeldir. Ya Ramazan ayında asıl olan birincisi ibadet ne? İslam'ın beş esasından birisi oruç değil mi? Hasta mısın? Değil. Peki Ramazan ayının özelliği oruç tutmak değil mi? Bundan sonraki nafile değil mi? İslam'da asıl olan farz değil mi? Demek ki insan vahye tabi olmayıp hevaya tabi olursa hacca bile gitse yine hevasının doğrultusunda hareket eder. İsterse Ümre'ye gitsin yine hevasının doğrultusunda niye? Hareket eder. Ve Ankara'daki kardeşlikler hep bunun gibi casusların ona buna laf getirip götürmelerinden bitti. Ama Müslümanlar gözlerinin önüne baksaydı, birlik beraberliklerini korusaydı, Birisi laf getirdiğinde, götürdüğünde oraya, hani bunlar hadi dinsiz. Allah korkuları yok. Sen bunlara kulak vermeseydin kardeşini ne yapabilirdin? Sevebilirdin. Dün anlattım bak sohbetimde. Bir mıknatısı kırdığınızda demiri çeken, cinsinden olanı metali çeken bir mıknatısı kırdığınız yere yapıştırabiliyor musunuz? He? Kırıldığı yeri ne yapıyor? İtiyor. İşte şeytan insanlara fitneyi verdiğinde din kardeşi bile olsa yan yana ne yapmaz? Getirmez. Geçer karşına güler. İşte hep nefsini vahye göre eğitememenin sebebi bu. Bir tanesi bu. Bir tane örnek. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Üzülerek ifade ediyorum bunları, üzülerek. Günümüzde öyle hale geliyor ki bu tür davranışlar, yani vahye tabi olmayıp da böyle nefsani hareketlerin adını özgürlük diyorlar, biliyor musunuz? Özgürlük. Ben diyor hani kusura bakmayın diyor, benim huyum bu. Yani ben hemen söylerim tahttan. Ahlaksızlığın adı hazır cevaplık olmuş. Vahye tabi olmamanın adı özgürlük olmuş. Böyle bir şey var mı ya? Aynı cümleleri sana döndürüldüğünde hazmedebiliyor musun? He? Birinin hayatını araştırıp tecessüs ediyorsun. İnsanların yanında etini yiyorsun. Seninki araştırıldığında hoşuna gidiyor mu bu? O zaman yapmayacaksın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Zer geliyor. Ey Allah'ın Resulü, bana falan yeri de emirliğini ver. Falanı göndermişsin. Ne yapıyor? Önce kendine döndürüyor. Vallahi diyor, nefsim için istediğimi senin için de isterim. Ama senin omuzların zayıf. Sen bunu taşıyamazsın. Vallahi nefsim için istediğimi senin için de isterim diyor. Gönlünü alıyor. Sen Rebezi'ye git, benim koyunlarıma git diyor. Herkesin bir kaldıracak bir yükü vardır, kabiliyeti vardır. Ama gönlünü kırmıyor bakın. Kendi nefsim için istediğini. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. İşte nefsini ilahlaştıran, hevasını vahye tabi kılmayanların nezdinde vahyin yönlendirilmesinden çıkıp nefsin esaretine girmenin adı özgürlük. Adam Ümre'ye gider Ramazan ayında, oruç tutmaz. Ne yapar? Ne yaparmış? İtikafa girermiş. İşte bunun adı özgürlük. İşte bunun adı vahiyle hayatını yönlendirmeme. Oysa bir Müslümanın nezdinde gerçek hürriyet Allah'ın iradesine teslim olmaktır. Başkalarının veya nefsin esaretinden kurtulmanın tek yolu budur kardeşlerim. Bakın hadisimiz ne diyor? Hakiki mümin olmanın yolu arzu ve isteklerin vahye tabi kılması olarak ifade ediliyor. Arzu ve isteklerin vahye tabi kılınması aklın kullanılmayacağı manasında olmaz ki. İslam dini akıllıların dinidir. Aklını kullanan insanların dinidir. Aklını kullan, Rabbine tabi ol. Resul'dan gelene tabi ol. İnsan aklıyla hareket eden bir varlıktır. Ancak her konuda aklıyla doğruyu, gerçeği, hakikati bulması mümkün değildir. Özellikle Allah'a karşı olan görevlerin ifasında aklın değil, vahyin önderliğine ihtiyacımız vardır. Fehmin değil, vahyin öne çıkması gerekir. Bununla beraber vahyin anlaşılması için de muhakkak akla ihtiyaç vardır. Akıl insan oğlunun sorumluluk nedenidir. İşte bu nedenden kardeşlerim, akıl ile vahiy etle kemik gibi birbirinden ayrılmayan bir bütünün iki ana parçalarıdır. Sonuç olarak kardeşlerim şunu söylememiz gerekir ki arzu ve istekler vahye tabi kılınmadığında kişinin şahsına gelen bela ve musibetin yanında bugün yeryüzü nasıl? Fitne, fesat, ölüm. Kimin üzerinde? Bizim. Peki bunun kaynağı ne? He? Bir olamıyoruz ki, birleyemiyoruz ki içimizden bizleri birleyecek biri çıksın. Biz kendimiz, kendimize inanmıyoruz ki önümüzden giden bir lidere tabi olalım. Önümüzden giden, dini öğreten bir insana da hiç saygımız yok bizim. Allah bizlere hayır versin. Yeryüzünde fitne ve fesadın, adaletsizliğin, zulmün, haksızlığın egemen olması hep bizlerin vahye tabi olmamamızdan kaynaklanan meselelerdir. Böylesi fert ve toplumlar öyle hale gelmiş ki böyle toplumlarda doyumsuzluk da had safhada. İsraf, riyakarlık had safhada. Arzu ve istekler vahye tabi kılınmadığında hevanın isteklerini yerine getirmede belirleyici unsurlar hakkaniyet değil, çıkarcılık, nefsani arzular ve bunların akabinde gelen meselelerdir. Bu da hayatın çıkar çatışmasına göre şekillenmesine yol açar. Tabii bir sonuç olarak çıkarların elde edilmesinden her şey meşru hale gelir. İşte müflisler buradan çıkar. Güçlünün zayıfı ezmesi, adaletin yerine zulmün gelmesi, güçsüze yaşama hakkı tanınmaması, servetin belli insanların elinde toplanması, her türlü ahlaksızlığın ahlak haline gelip kabul görmesi, işte böylesi kişi ve toplumlarda arzuları gerçekleştirecek güç ve imkanın elde edilmesi tek amaç haline gelir. Ve o toplumun ilahı ne olur? Nefis, heva, para, kadın, güç, artık bunlar olur. Ne zaman olacak? İbn-i Mesud naklediyor radıyallahu anh. İnsanlar diyor bir susamdan kaç gram yağ çıkacak onun hesabını bilecek ama dinlerini ihmal edecekler diyor. Biri diyor birine yardım etti, bakacak diyor. Muhakkak bunun bundan bir çıkarı vardı, ondan yardım etti. Bakacaklar bir çıkar yok. Vay enayi malını yedirdi. Boşu boşuna heba etti diyecekler diyor. Ne zaman olacak? İhtiyarları şeytan, zinada pirifani, gençleri söz dinlemez olduklarında emanet, ehliyet sahipli insanlara geçmediğinde diyor. Evet kardeşlerim. İnsan iyiye de kötüye de meyillidir. Buna göre yaratılmıştır. Duygularının olumlu ya da olumsuz yönü her zaman kime karşı, ne kadar, nasıl kullanacağını vahyin önderliğinde öğrenecektir. Vahyin amacı da insana her konuda rehberlik yapma, onu fıtratı istikametinde eğitme, doğuştan taşıdığı, bünyesinde taşıdığı insani vasıfları yerleştirme, yetiştirme, insani, hayvani yönünü geliştirmemesine, arzu ve hevasına tabi olmamasına sebep kılmadır. Unutmayalım ki Allah Azze ve Celle kitabında onlar hayvanlar gibidir duruyor, daha da aşağı diyor. İşte bu ifade insanın hayvani yönünü gösteriyor. İnsanın duygu ve düşüncelerini, hevasını hayvani dürtülerine kullanan insanlara kullanıyor. Eğer duygu ve düşüncelerimizi düzelteyip vahye tabi kılmazsak düşeceğimiz yer işte orası kardeşlerim. İnsanı Rahmani yönünü geliştiren vahye tabi kılınması ve yaratılışların en şerefli ve en üstün seviyesine çıkmasına ne yapar? Sebep kılar. Allah subhanahu ve teala sohbetimizin başında da zikrettiğimiz gibi bu hadisle amel etmeyi, doğru anlamayı hepimize nasip etsin. Hadisimiz neydi? Hepimiz içimizden tekrarlayalım. Aleyhissalatü vesselam, hiçbirinizin arzu ve istekleri benim getirdiğime tabi olmadıkça gerçek manada iman etmiş olmazsınız. Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.